promocji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest gotowa na brak porozumienia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w sprawie Brexitu, mówi premier. W brytyjskiej Izbie Gmin trwa debata nad głosowaniem w sprawie umowy brexitowej. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiada nowelizację ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Polska jest gotowa na brak porozumienia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w sprawie Brexitu. Tak zapewnił premier po spotkaniu z głównym negocjatorem Komisji Europejskiej do spraw Brexitu, Michelem Barnierem. Mateusz Morawiecki dodał, że polski rząd przygotowuje się na taką ewentualność już od roku. Na konferencji po rozmowie obu polityków był Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak oceniali możliwość takiego rozwiązania? Politycy podkreślali niezależność w podejmowaniu decyzji przez Brytyjczyków, ale też zaznaczyli konieczność porozumienia, aby chociażby zachować prawa obywateli po obu stronach kanału La Manche. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że jesteśmy gotowi na każdy, nawet najgorszy scenariusz Brexitu, ale możemy też dać Brytyjczykom czas. Jesteśmy otwarci na przedłużenie procesu, na wniosek o przedłużenie procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Trudno tutaj przewidywać ten wniosek, bo to znowu jest krok po stronie brytyjskiej, ale 6 miesięcy, czy 9, czy 12 miesięcy, te opcje są dla nas dopuszczalne. Michel Barnier zaznaczył, że wynegocjowany z rządem Wielkiej Brytanii dokument jest najlepszym rozwiązaniem. To porozumienie jest kompromisem, wynikiem długich negocjacji. To jest najlepszy możliwy kompromis dla całego Zjednoczonego Królestwa, jak i też dla Unii Europejskiej. Najlepszy kompromis dla obu stron. Obaj politycy zaznaczyli, że teraz wciąż wszystkie scenariusze Brexitu są możliwe. Sprzed kancelarii premiera Mariusz Pieśniewski. W brytyjskiej Izbie Gmin trwa debata nad głosowaniem w sprawie umowy brexitowej. Premier tym razem rozdzieliła główny tekst od dołączonej do niego deklaracji politycznej. Wszystko po to, żeby spełnić ultimatum Unii, która zgodzi się na przesunięcie Brexitu na 22 maja, tylko jeśli w tym tygodniu główny tekst zostanie zaakceptowany. Jeżeli Theresa May wygra, w brexitowym kalendarzu kluczowa będzie data 22 maja. Do tego czasu potrwa opóźnienie, a teoretycznie Londyn nie będzie już mógł prosić o kolejne. Zmniejsza to znacząco szanse na drugie referendum, czy też na wypracowanie alternatywnego planu. Ale dzisiejsze głosowanie nie pozwala na ratyfikację. W świetle prawa potrzebne będzie kolejne, akceptujące także deklarację polityczną. A jeżeli posłowie powiedzą nie, datą brexitu ciągle będzie 12 kwietnia. Jeżeli umowy do tego czasu nie będzie, dwie opcje. Albo twardy brexit, albo prośba do Unii o przedłużenie, tym razem już na większą skalę, być może nawet ponadroczne. Liam Fox, minister handlu międzynarodowego, ostrzega posłów w BBC. Będziemy zdani na łaskę Unii. Jeżeli nie zagłosujemy za terminem 22 maja, w kwietniu pojawi się nowa krawędź, a Unia będzie miała weto, możemy wyjść bez porozumienia. Szeregi przeciwników umowy topnieją, ale arytmetyka parlamentarna na razie sugeruje, że nie stopnieją wystarczająco. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiada nowelizację ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Wiceszef resortu Artur Soboń mówi Polskiemu Radiu, że zmiany mają uprościć procedurę przekształcenia i usunąć przeszkody, które mogłyby ją opóźniać. Na pewno kwestie, które mogą jakoś powodować, że to uwłaszczenie będzie odsuwane w czasie, no to jest kwestia podziałów nieruchomości, kwestia pomocy publicznej czy kwestia cudzoziemców. Te wszystkie sprawy, które ocenia samorząd, będziemy chcieli uregulować tak, aby tu nie było żadnej możliwości przesuwania tego uwłaszczenia, żeby te zaświadczenia wydawane były szybko i sprawnie. Ministerstwo planuje też doprecyzować sprawę bonifikat za jednorazowe przekształcenie. Dziś premiera nowego albumu Zapraszamy do Trójki. To muzyczna esencja programu Trzeciego Polskiego Radia, mówi kierownik redakcji muzycznej Trójki Piotr Metz. To wybór przede wszystkim polskich, bo to stanowi mniej więcej 75% repertuaru, ale nie tylko, utworów, które były piosenkami dnia w Trójce w ostatnich miesiącach. Płyta, która ma przynajmniej dla mnie zestaw naprawdę imponujący, bo są to wszyscy ważni polscy artyści, a do tego gwiazdy typu Dajdo. Gdybym chciał komuś pokazać, jaką muzykę gra Trójka, to właśnie wręczyłbym tą płytę, bo tam jest w zasadzie wszystko, co u nas na antenie można usłyszeć. Na albumie znalazły się niepublikowane dotąd na nośniku fizycznym najnowsze propozycje m.in. Edyty Bartosiewicz czy Krzysztofa Zalewskiego, a Trójka 1 kwietnia będzie obchodzić 57. urodziny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami na północy i zachodzie przelotne opady deszczu. Nad morzem porywisty wiatr od 8 stopni na Podhalu do 12 na wschodzie i w centrum, 13 na Pomorzu Zachodnim, 14 na Dolnym Śląsku i nad Zatoką Gdańską. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... 1938 notowanie już prawie za nami. Dwa ognie, Fisze ma de tworzywo, 10 tygodni na liście wracają na pierwsze miejsce. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Piosenki filmowe i przedwojenne szlagiery. Koncert dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. 31 marca o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią kwartet wiolonczelowy Cello Maniacs oraz chór Agaty Steczkowskiej. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić pralkę, lodówkę, kuchnię i zmywarkę i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co, ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 1500 mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Im więcej AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1500 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 85 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 85 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No i patrz, Barbara, dałem radę. Byłem na tych mega okazjach w MediaExpert i kupiłem tę pralkę, lodówkę i resztę 1500 taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. I Mariusz Cieślik. Witamy Państwa w specjalnym wydaniu Akademii Rozrywki. Ponieważ wszyscy wiedzą wszystko na temat kabaretu starszych panów, to dzisiaj będą trochę młodsi panowie. Akademia Rozrywki. Naszym gościem jest, specjalnym gościem jest bohater tego wyjątkowego odcinka Akademii Rozrywki, Robert Korulczyk, czyli gwiazda kabaretu młodych panów. Bardzo młodych. Dzień dobry. W porównaniu z tymi starszymi, zwłaszcza młodych. Tak, tak. A biorąc pod uwagę, że jestem najstarszy w grupie, to wybór jak najbardziej właściwy. Ale to i tak już ci młodzi panowie to już i tak dobrych 15 lat grają. Tak, w tym roku mamy równe 15 lat, jak w październiku będzie 15 lat, jak odbyła się nasza pierwsza premiera naszego programu Kabaretu Młodych Panów. Ile miałeś lat? My naprawdę chcemy pracować, tak się wtedy nazywał program. A ten nazywa się To jest chore i to chyba z wiekiem takie rzeczy przychodzą. No bo z wiekiem wszystko już, wiesz, coraz częściej określamy to, co nas otacza właśnie takim powiedzeniem, nie, to jest chore. No i choroby przychodzą z wiekiem, także... O, to też. Ale też pomysły przychodzą z wiekiem, bo no, powodów, żeby cię zaprosić jest mnóstwo, ale no, ten powód to myślę, że naszych słuchaczy zaskoczy, bo przecież słuchacze znają dorobek Kabaretu Młodych Panów, ale nie wiedzą, że teraz zadebiutujecie już za chwilę, już wkrótce, już niedługo całkiem, no w zupełnie nowej formie teatralnej. Przepraszam, wejdę w słowo. Wiedzą, bo byliście już gośćmi Akademii Rozrywki i wspominaliśmy o tej sztuce. Dzisiaj jest okazja, żeby temat nieco rozwinąć. No dokładnie. To jest, słuchajcie, kochani, dla nas taka wielka przygoda. To jest coś niesamowitego. Sztuka się będzie nazywała, a właściwie już się nazywa Lany Poniedziałek. No to się jesteśmy w dobrym momencie, bo to za chwilę to, będzie Lany Poniedziałek. Tak, i to gdzieś tam w Lany Poniedziałek startuje, później ma swój finał, ale zabawny, wesoły, jest to naprawdę super komedia i my włożymy siebie jako kabareciarze w ten spektakl i myślę, że to będzie nie tylko dla nas dobra zabawa, ale też dla tych widzów, którzy przyjdą. Jest to dla nas też niesamowita przygoda, bo z panem Jurkiem Bończakiem, mówimy do niego mistrzu, no tak, bo to jest nasz mistrz, no, odkrywamy całkowicie jakby takie nowe terytorium, jeśli chodzi o grę, o tekst, o pracę z tekstem, ruch. Niby się wydaje nam, że już to wiem, tam to wiem, a potem się okazuje, jak jeszcze mało wiemy i można się jeszcze czegoś nauczyć. To jest niesamowite. No. No, to zaczęliśmy, ale myślę, że to będziemy kontynuować za chwilę tę rozmowę, a teraz artysta, którego sam wybrałeś, artysta, który się tu też pojawił kilka tygodni temu przy okazji spotkania, podobnego spotkania, takiego wyjątkowego gościa Hanny Śleszyńskiej, czyli Zbyszek Wodecki ze swoją piosenką Chłop wiosną. Chłop z wiosną chce na wojnę sny, ma niespokojne, głównie gdy sypia sam. Wiem bowiem, mam kochanie drobnych parę zranień, blizny od kilku dam. Dziś mówię, mnie się nie chce, mnie już to nie łechce, było się tu i tam. Los bywał mi łaskawy, znam meritum sprawy, zlewy tyż dobrze znam. Bo w maju tak nie bierze, aż przechodzi dreszcz, a przecież na papierze świeci saracejski, to wiesz. Zdejmuję spodnie z rypsu, opatrunek z gipsu, zrywam i rzucam precz. Małżeńskie obowiązki, teren bardzo grząski, dobrze wiem o tym, lecz się trzyma wiersz pod parą, wino za kotarą, a pod ręką tę rzecz. Świeci saraceński, to wiecz. Zdejmuję spodnie z rysu, opatrunek z gipsu, zrywam i rzucam precz. Małżeńskie obowiązki, teren bardzo grząski, dobrze wiem o tym, lecz się trzyma wiersz pod parą, wino za kotarą, a pod ręką tę rzecz. Dogłębnie. Bo w maju tak nie bierze, aż przechodzi dreszcz. A przecież na papierze idzie liczyć też, że trzemie we mnie zwierzę i to nie zbyt wiesz. No wiesz, wiesz, wiesz, wiesz. Chłop wiosną. Piosenka wiosenna, Zbigniew Wodecki w rokowym wydaniu, nie zdarza się często. Powiedz, jaki jest twój stosunek do Wodeckiego? No, ja miałem przyjemność spotkać parę razy na swojej drodze artystycznej na estradzie właśnie Zbyszka i to była niesamowita energia, niesamowity humor, też ten dowcip jego i no, nigdy gdzieś w obecności, jako naprawdę tak no, młody artysta, nie dostałem jakiegoś tak sygnału, coś do zrozumienia, że jestem gdzieś kimś innym, gorszym. No nigdy, no to była po prostu coś tak wspaniała, to ogóle, dobra energia to zawsze w garderobie. To w ogóle niezwykły pod tym względem człowiek, bo ja miałem z nim też kilka takich spotkań, że nie wiem, czy ty też miałeś takie poczucie, że po 15 minutach rozmowy już się z nim zaprzyjaźniałeś. Tak, i w ogóle masz takie wrażenie, jak spotykasz się po raz drugi, jakbyś się znał już od lat, nie? Bo to jest takie przywitanie ciepłe, serdeczne, niesamowite i to jest chyba, powtarzam tak naprawdę to, co mówią wszyscy, którzy mieli zaszczyt i przyjemność poznać. Ale też myślę, że to jest też taka ludzka klasa często łączy się z artystyczną i tutaj to jest ten przykład. No to może teraz powiedzmy o tych inspiracjach kabaretu młodych panów dotyczących po prostu samego kabaretu, bo akurat ty nie śpiewasz za bardzo. I to jest w ogóle wielkie szczęście dla wszystkich. Błogosławieństwo. Nawet przy goleniu, w obecności żony? Nie, słuchajcie, ja czasami śpiewam, to nie jest tak, nawet z kabaretem młodych panów koledzy mnie, że tak powiem, dopuszczają, ale ja muszę mieć specjalne warunki, ja się muszę nauczyć na pamięć, ja muszę dostać sygnał od Bartka Dymczuka, że to teraz wchodzisz, bo mam z tym problemem. Słaba z rytmem jest, tak? Tak, po prostu arytmia. Rozumiem, ale śpiewać nie, ale też jak rozumiem, piosenki cię bardzo inspirują do pisania, bo ty jesteś też ważnym autorem tekstów waszego kabaretu. Znaczy najwięcej u nas piosenek pisze Łukasz, ponieważ Kaczor ma taki fajny dar, którego ja nie mam. On na przykład też wie, o co tam chodzi z tymi sylabami, jak to trzeba poukładać. Rytmicznie. No do właśnie, znowu wracamy do rytmiki. I widział nuty kiedyś tak, z bliska. Widział tak? Kiedyś nuty z bliska. My często sobie siedzimy, dyskutujemy, o czym ma być ta piosenka, gdzie ona ma zmierzać, a on potem jak siądzie, to naprawdę to fajnie napisze. I w tym naszym nowym programie To jest chore. Naprawdę są dwie bardzo fajne piosenki, które są jego autorstwa. Może wynikają z burzy mózgu całego zespołu, ale on to fajnie ujął i fajnie spuentował. Naprawdę to są fajne dwie piosenki, dobre dwie piosenki, tak bym powiedział, nie tylko fajne, dobre. Ale to trzeba usłyszeć już na występie. Ja wrócę jeszcze na chwilę do tej sztuki teatralnej. Ile osób będzie na scenie? Cały kabaret młodych panów. Czterech i czasami gościnnie. Ale będziecie śpiewać, czy nie? No dwie piosenki. Nie. Znaczy, nie, coś tam będziemy nucić, tak, bo piosenki pojawiają się w tym spektaklu, ale to na zasadzie takiego nucenia, nawiązywania do tego, co nam w głowie gra w danej sytuacji. Ale to nie będzie, że stricte piosenka, tak jak w kabarecie. Ale to będzie spektakl komediowy. Komediowy, tak, jak najbardziej. Będziemy się... Ale ja bym chciał was zobaczyć w dramacie, na przykład Szekspir, Sofokles. Myślę, że to mogło być ciekawe. Nie, wiesz co, my jednak ciągle poszukujemy w kategorii komedia, uśmiech, radość, zabawa i to nas kręci. I to... No, jest dużo smutnych rzeczy w Polsce, więc już niech kabaret przynajmniej będzie wesoły. No i właśnie chcemy zachować nawet tutaj w tym spektaklu też dalej ten uśmiech, radość. Dla nas to jest fajna przygoda, kolejna możliwość rozwoju tak naprawdę, bo to jest ciągle jakieś takie poszukiwanie i możliwość uczenia się, nie zamykania się gdzieś w jednej takiej koncepcji, tylko próbować gdzieś odnaleźć jeszcze, coś innego. Wszyscy dużo powiedzieliśmy, ale nie powiedzieliśmy, o czym jest ta sztuka. No, co to jest za historia? To właśnie niewiele mogę zdradzić, ponieważ zdradziłbym to jakby trochę puentę też. Ale powiedzmy co, przyjeżdża ktoś gdzieś? No nie, jest lany poniedziałek, ja jestem sam i mam z tego powodu różne swoje przemyślenia. Nawet chyba dosyć takie drastyczne, bo w pewnym momencie stwierdzam, że jednak to dziś się powieszę i wpada kolega, który okazuje się, że też jego dzień nie jest najlepszy. Potem wpada dzielnicowy, który też nie ma najlepszego dnia. I zabrakło sznurka. Nie, i tutaj przerwa, akt drugi i w tym akcie drugim już wszystko się wywraca i ale jest bardzo tak fajnie. I to nie jest twój tekst, ani nie jest tekst nikogo z kabaretu. Janusz Onufrowicz napisał tekst. No dobrze, ale to teraz moja propozycja jest taka, teraz posłuchajmy, jak teksty piszą, jak teksty pisze Robert Korulczyk, bo to będzie sketch Kabaretu Młodych Panów i koledzy, bo to rozumiem, tak, jest często razem. Wspólne wasze dzieło. Sketch Kabaretu Młodych Panów, bardzo na czasie, bo dotyczący PKS-u, a to jak wiadomo jest w tej chwili kwestia mocno polityczna. Potencjalny przewoźnik ma motto reklamowe w stylu na czas, na miejsce, na pewno. Nasz PKS postanowił być oryginalny i nasze motto brzmi: kiedyś, gdzieś, być może. Witam wszystkich podróżnych na pokładzie liniowca marki Autosan PR110 w imieniu Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Trasa przejazdu to Katowice-Gdańsk, a jej przebieg zależy tylko i wyłącznie od Państwa. Za bagaż odpowiada pasażer, rzeczy pozostawione w autobusie stanowią własność PKS-u. Tu może mały żart dla rozładowania atmosfery. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz nie dojechał. No i uprzejmie prosimy o niepalenie bez odbioru. Kierowca, kierowca, tam człowiek za nami biegnie! Już nie biegnie. Ale teraz to drzwi nam się nie domykają, frekwencja nam spada. Boście popsuli! Co? Przepraszam. Porobić warty trzymać, trudno. Bilet studencki poproszę. Nie ma. No to normalny. Proszę. Dziękuję. Ulgowy proszę. Proszę. Dzięki. Panie kierowcy, dlaczego pan mi nie sprzedał ulgowego biletu? Bo pan chciał studencki. No jeszcze mi pan reszty nie wydał. Co jest napisane z tyłu? Pieniądze mają być odliczone. Rozmowa podczas jazdy z kierowcą jest zabroniona. Wszelkie spory reguluje PKS. A kierowca ma obowiązek sprawdzania biletów, co niniejszym czynie. Bilet jest? No właśnie mi pan szanowny podargał. Nie ma, tak? No. To może pan kupić cały czy normalny? No ulgowy! Skończyły się. No to cały. Proszę. Dziękuję. I nie stać mi tu do tyłu, no. Uwaga, wycieczka! Pociąg towarowy z prawej. Przejazd bez szlabanów, stawiam dychę, że zdążymy. Ty zdążył? Zdążył! Dychę wisicie. Panie kierowco! Panie kierowco! Dyszka! Zakład ze święta! Panie kierowco! Ja nie chciałbym być upierdliwy, ale w tym autobusie czuć spalinami. Panie Maciaszczyk. A, poznał mnie pana. Pojazd spalinowy to czuć spalinami. Jakbym jeździł na kwiatki, byłoby fiołkami czuć, nie? Pan jest niegrzeczny, ja się poskarżę. Donos na pana napiszę. Jak pan dojedzie. Kierowca autobusu ma obowiązek reklamowania swoich linii. Uciekł ci PKS? Niemożliwe. Zakręt! Panie kierowco, pan mi się na przystanku nie zatrzymał. Bo to był przystanek na żądanie. No i? Magiczne słowo. Co? Proszę? Nie. Błagam? Nie. Pan pierwszy raz jedziesz? Tak. Wycieczka, podać panu magiczne słowo. Wysiadają! Wysiadają! No ale to nie mój przystanek! I nie moja brocha, proszę pana. Do tyłu! Dobra, słuchajcie, przystanek Olsztyn. Na mieście mam sprawę, 5 godzin mnie nie ma, zaraz będę, nie? Co? Co? No. Pana, no proszę bardzo, pan. Przecież ja o 16 mam spotkanie zarządu w Gdańsku. Ja miałem być piosenkarzem. Proszę pana, czy pan sobie zdaje sprawę, kim ja jestem? Nie czaję. Dyrektorem generalnym PKS-u. Ja tu zarządzam. Miło poznać. Pan zarządza, ja kieruję. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe i jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak promienny blask. Wszyscy patrzą, jakby miasto swe zobaczyli pierwszy raz. PKS, widzę, że macie zamiłowanie do autobusów, bo macie też sketch Autobus do Londynu. Jak rozmawialiśmy wcześniej, prosiłeś o piosenkę kabaretu Potem Autobus. Macie jakieś zapędy do kierowania dużymi pojazdami? Nie, no generalnie ja należę jeszcze do tego pokolenia, które wychowało się, kiedy często się korzystało z komunikacji miejskiej. To był MPK, PKS i no nie było tyle samochodów, co jest dziś. Jeździło się i to w ogóle było miejsce spotkań towarzyskich, wielu rozmów, przeżyć. To było też, no każdy, kto miał przyjemność lub nieprzyjemność spotkania się z kierowcą PKS-u, szczególnie w tamtych czasach, to w tych czasach mogłoby być inaczej. Ludzie. W tych czasach mogłoby być inaczej. Ale ja pamiętam też swoje przeżycia i to nie były przyjemne przeżycia z kierowcami PKS-u. Znaczy, bo najczęściej to byli panowie, którzy jadą swoim autobusem za karę. I niestety ten stosunek ich do pasażera no nie był taki miły i serdeczny, ale często też było zabawnie, więc tak naprawdę kwestia podejścia do tego. Ale w ogóle to też jest tak, bo ja wiem, jak funkcjonują kabarety, że wy jesteście cały czas w drodze. Wy jako artyści właściwie, no nie wiem, w domu jesteście gośćmi. No może przesadzam, ale podejrzewam, że więcej czasu spędzacie poza domem niż w domu. W drodze. Ale na szczęście nie jeździmy PKS-em, bo nas to psychicznie dodatkowo więcej kosztowało, więc na szczęście my teraz akurat podróżujemy swoim busem. Prowadzi tego busa nasz kolega Zbyszek, pseudonim Janusz. I on nie marudzi. I bardzo dobrze się bawimy w busie, więc... No, poza tym to jest trochę też... Właściwie miałem kiedyś okazję przejechać się z kabaretem. Kabaretem akurat nie waszym, tylko kabaretem Moralnego Niepokoju, takim busem. No to właściwie jest też platforma mocno towarzyska, taka podróż przez Polskę. Bo czasami jest przerzut z Elbląga do Kudowy Zdroju. Wiesz co, to bardzo różnie bywa, bo to czasami jest tak, że jest żywiołowa dyskusja, czasami, nie wiem, coś próbujemy, a czasami każdy gdzieś się zamyka, ktoś czyta książkę, ktoś odrabia lekcje oglądając jakiś serial na portalu typu Netflix i tak dalej, więc bardzo różnie z tymi emocjami. Czasami mamy po prostu cichy dzień, ciche dni, czyli jedziemy... Jak to w zespole. Tak, i jak w rodzinie. Specjalnie nie rozmawiamy. Czyli grupis nie wpuszczacie do autokaru. Nie. Poza tym Robert Górski mówi, że kabarety niestety nie mają grupis, a jak mają, to jednak w wieku jego babci. No nie, są też... Nie jest aż tak źle. Znaczy może Robert tak ma. My mamy inaczej, mamy młodsze. No jest, bo kabaret młodych panów jest młodszy. Tak, my mamy młodsze, a kabaret Moralnego Niepokoju ma już te starsze. Niektórzy lubią babcie, to też... Tak, no to naprawdę jest tylko kwestia gustu. No. To ja myślę, że w związku z tym, że troszeczkę mamy wątek drogi, to chyba trzeba piosenkę o drodze. To też jest artysta, którego wybrałeś i artysta, myślę, że w jakimś sensie dla twojego pokolenia kabaretowego ważny, bo to Egida i potem solowy występ. Krzysztof Dałkrzewicz. Tak, to jest na pewno taki artysta, z którym, na którym gdzieś ja, można powiedzieć, wychowywałem się. Zawsze z ciekawością słuchałem jego piosenek, ale też jego listów, tak? Do hrabiego. To był najsłynniejszy chyba jego tekst. To było coś niesamowitego i zawsze pana Krzysztofa uwielbiałem słuchać. No, a później właśnie to jest niesamowite w życiu, że później spotkałem go jako jurora na przeglądzie, kiedy dużo uzyskaliśmy od niego też jakichś takich fajnych, cennych wskazówek jako kabaret młodych panów. Później już też miałem przyjemność być razem na estradzie, gdzieś na takich dużych imprezach jak Mrągowo. No super, fajnie, że kiedyś tak sobie siedziałem przed telewizorem, oglądałem, a później już miałem właśnie przyjemność stanąć gdzieś obok. No teraz posłuchamy. Krzysztof Dałkrzewicz, Easy Rider. A

ledwo słyszalne głosy artystów, a brawa już brzmiały tak, ale ważne było to, co tam był ten przekaz, prawda? I słuchałem no właśnie na takim magnetofonie płaskim, kolejna kopia, prawda, tych nagrań, coś niesamowitego. Nasi młodsi słuchacze mogą w to nie uwierzyć, ale naprawdę tak było, ja to też pamiętam, że się przegrywało z magnetofonu na magnetofon, tak, żeby móc usłyszeć teksty Zenona Laskowika. I Bogdana Smolenia. Bogdana Smolenia, ale też innych artystów kabaretowych również. Tak. I to było niesamowite, a później gdzieś, tak naprawdę chyba najpierw do mnie trafiła kaseta, a później obraz gdzieś, bo to wiadomo, w telewizji było cenzurowane. No i też pokazywali tylko od czasu do czasu, tak, a nie tak, że... Na pewno nie pokazywali publiczności, która się bawi. Pamiętacie kasety z Tiron Gorzów? Jak? A tak, były takie, tak, z takim duże S, prawda? Tak. Paniale zniekształcały, tak, przy którymś nagraniu dźwięki. No to może to była ta kaseta, bo na pewno brawa były zniekształcone i śmiechy, a albo to już była cenzura. No też akurat dużo tekstów Teja było niesenzuralnych. Ale to było tak, że ciebie inspirował wtedy humor polityczny na początku? Znaczy, myślę, że to był ogólnie taki okres, gdzie jak ja już miałem jakąś tam świadomość, co mnie gdzieś tam interesuje, to był koniec lat 80., początek lat 90. No to już dużo się jakby było taki, no już więcej się mówiło, więcej było takiego dogryzania władzy, dużo było żartów gdzieś w takim obiegu, więc to z zasady interesowało, tym bardziej, że te fajnie, te żarty polityczne tak naprawdę zawsze, żeby ominąć, prawda, cenzurę, były przekazywane w sposób społeczny, bo tak łatwiej było coś tam przemycić do publiczności. No chociaż ja pamiętam na przykład taki żart Bogdana Smolenia, który mówił, że Amerykanie nie są tacy źli. Tak. Oni napadną, a potem przeproszą. Oni napadną. A mnie za te 40 lat to nikt nie przeprosił. Tak, no chodziło o 40 lat PRL-u, tak, oczywiście. No. To było naprawdę, jak na tamte czasy, jednak bardzo odważne, ale też no, niezwykle trafnie Laskowik i Smoleń potrafili chyba dotrzeć z tym przekazem na marginesie właściwie takiej opowieści o tamtej Polsce. Ty masz taką ambicję, żeby trochę powiedzieć o tej współczesnej Polsce czasem? Ja myślę, że najczęściej jak wiesz, piszemy, tworzymy skecze jako Kabaret Młodych Panów, to bardzo, poza tym, że staramy się wymyśleć historię jakiegoś skeczu, o czym to jest, to też szukamy bardzo autentycznych tematów, czy to społecznych, czy politycznych, tak? Może to nie jest, wiesz, taka typowa, tak jak kiedyś tu polityka, nie? Tylko, no nie wiem, no mieliśmy taki skecz na przykład Zajezdnia BOR. No on się wziął z tego, po pierwsze PKS, tak? Wszyscy wiemy, jak funkcjonowały kiedyś Zajezdnie, a po drugie, z drugiej strony jest taki temat, no bo temat wypadkowości są nieustanne, jest nieustanne i wypadki. On już ma wieloletnią tradycję, tak? No to typowy temat do tego, żeby to zrobić. Jest trochę jakby politycznie, ale tak naprawdę to już nasza codzienność, czyli tak naprawdę codzienne nasze życie społeczne. Już pomału nie będziemy zwracać w ogóle uwagi na to, że ktoś powie, że znowu kolejna stłuczka. No i bardziej działamy tak na zasadzie obserwacji życia, słuchania tej naszej codzienności i wrzucania tych tematów i czasami też chcemy, ale nawet często chcemy coś czy w piosence, czy w skeczu przekazać, powiedzieć, chociaż czasami nie wszyscy to wyłapią. No ale czasami jednak odbiorcy łapią. Ja w każdym razie łapię. Dużo jest ja tych też aktualnych aluzji. Czasami one są wprost w waszych tekstach, a czasami są tak tylko bokiem, bo jednak chyba najważniejsze jest, żeby ludzie się dobrze bawili. A przy okazji, najważniejsze, jak się nie będą dobrze bawili, to nie złapią myśli, mówiąc krótko. We wszystkim jest ważny dystans. I nas, jako twórców, do tego, co się dzieje, bo też musimy go mieć, żeby zrobić coś śmiesznego. No i znowu tych odbiorców, naszej publiczności, która też musi pamiętać, zawsze oglądając, że to jest kabaret. My nie wychodzimy jak, nie wiem, polityk na mównicę i staramy się powiedzieć jakąś prawdę, chociaż tutaj też się zaczyna kabaret już w przypadku często polityków, ale my staramy się po prostu zrobić fajny kabaret z dystansem do rzeczywistości. Tak naprawdę staramy się stworzyć karykaturę rzeczywistości, naszych osobowości, nas samych, prawda? Ja pisząc jakiś monolog, nie wiem, na przykład o zakupach górala Józka Gąsienicy, no to co naprawdę były moje obserwacje. Po pierwsze, naprawdę kiedyś handlowałem butami, sprzedawałem, byłem przedstawicielem handlowym, obsługiwałem osoby w sklepie i miałem jakby możliwość obserwacji, jak się zachowuje mężczyzna na zakupach, jak się zachowuje kobieta. Jak idę na zakupy do galerii, też ja często, wiecie, robię taki krok w bok, jakby w rogu staję i słucham, co ludzie mówią. A ludzie mówią, czasami mówią do siebie i wydaje mi się, że nie słychać tego, co mówią. A to słychać, jak ktoś na kogoś krzyczy, jak ktoś komuś zwraca uwagę, czasami w sposób śmieszny. No i to wystarczy tylko, że tak powiem, zrobić sobie krótkie nagranie, notatki i masz gotowy materiał. A to jesteśmy my, ty, ja na zakupach, prawda? Każdy z nas, jak tu we trzech siedzimy, to są trzy różne osobowości na zakupach, które można fajnie pokazać na scenie. A jak jeszcze do tego dochodzi, nie wiem, czasami nasza frustracja społeczna, polityczna, tylko zawsze w tym wszystkim trzeba zachować dystans. My, tak jak powiedziałem, jako twórcy, a państwo jako publiczność. No to teraz posłuchajmy, jak próbowali dystans zachować troszkę dawniej. Bogdan Smoleń, który będzie śpiewał, i Zenon Laskowik, który zdaje się ten tekst napisał, kabaret tej. Coś się z narodem dzieje niedobrego. Nie ma za grosz poczucia humoru ludowego. Ja was widziałem o świcie w tramwaju, bo powracałem luźno sobie z balu. Zawsze myślałem, że rano w tych tramwajach jest wesoluśko, że radość was upaja. A tu garbary, szare mary, tu Opole Zdrój. Dlaczego, ludu ty mój? To wycie syren i ranne bicie dzwonów, to najpiękniejsze odgłosy tego domu. Przez 8 godzin wylegania w tych pierzynach już dość, więc skąd ta poranna złość? Tym bardziej, że za oknami świta, widać, że rozkwita. Rosną domy z prawej, z lewej będą też. Przecie to jest nasza Duma Pospolita, a wy jacyś tacy, toż to przecie grzech. Przez chwilę myślałem, może coś się stało, ale to by nasze polskie radio dawno już podało. Pisałaby prasa we wszystkich gazetach, na pierwszych stronicach, no bo jakaż z tego byłaby tajemnica. I tak podniecony już nie wytrzymałem, razem z motorniczym kumplem z partyzantki tramwaj zatrzymałem. I jak ten natchniony poeta Horacy zawołałem: ludzie, kochani, coście tacy smutni? Przecie jedziecie do pracy. Patrzcie, za oknami świta, widać, że rozkwita. Rosną domy z prawej, z lewej będą też. Przecie to jest nasza Duma Pospolita, a wy jacyś tacy, toż to przecie grzech. Wspominałeś o swoich inspiracjach kabaretowych. To był właśnie kabaret tej, ale również inne kabarety. Na przykład kabaret Potem i pani Joanna Kołaczkowska, którą proszą nasi goście bardzo często, tak powiem, może podsumuję, często proszą właśnie o pana Wodeckiego i panią Kołaczkowską jako ich... ważne inspiracje. Ważne inspiracje, dokładnie. No, dla mnie kabaret Potem to od razu pierwsze słowo, które mi przychodzi do głowy, to początek. W Rybniku pracowałem w kawiarni artystycznej, gdzie po jednym ze swoich występów przyszedł kabaret Potem. Tam poznałem mojego kolegę Aleksandra Chwastka, świętej pamięci już, i Tadeusza Kolorza, z którymi założyłem kabaret Nic. Pierwszy mój kabaret. Kabaret Nic, tak naprawdę to jakby było efektem dyskusji z kabaretem Potem, takiego wieczoru miłego, w którym oni powiedzieli, no chłopaki, to załóżcie kabaret i tak dalej. Nawet nazwa, którą Olek wymyślił jeszcze, było tak, że gdzieś tam w takiej rozmowie, wieczorna rozmowa właśnie w naszej kawiarni i... ktoś z kabaretu Potem, już nie pamiętam, kto powiedział, że najpierw jest kabaret Potem, a potem długo, długo nic. No to my stwierdziliśmy, to my się będziemy Nic nazywać, żeby zaraz być po nim. Oczywiście daleko, naprawdę długo i daleko nam było do kabaretu Potem. Ale jednocześnie to był wielki przełom. Kabaret Potem to był wielki przełom w ogóle w historii polskiego kabaretu. Oni zaczęli mówić zupełnie innym językiem niż pokolenie wcześniejsze, starsze. No tak, bo na początku to, o czym rozmawialiśmy już wcześniej, polityka, mocno społeczne rzeczy i tak dalej, a tu jednak nagle jakby przechodzimy w taki... no jakiś inny, bajkowy, baśniowy opis, czasami... Absurdalny. Absurdalny też tych sytuacji, którym żyjemy, ale po prostu podane inaczej. I Słynne bajki dla potłuczonych. To jest, no i nagle masz całkowicie coś niesamowitego w inną stronę, co zachwycało no, publiczność bardzo, bardzo szeroką. I ja w ogóle też chcę powiedzieć, że miałem przyjemność, bo jak kabaret Potem zdecydował o zakończeniu swojej kariery, to jeden z ostatnich koncertów był robiony też w Rybniku. Olek, właśnie Chwastek, dostał jakby taką możliwość stworzenia tego ostatniego koncertu poza koncertem, który się odbył w Zielonej Górze. Już stricte to my robiliśmy w Rybniku ostatni. To było też niesamowite wydarzenie. Potem cały kabaret Potem jeździł limuzynem po rybnickim rynku, bo Olek im to zorganizował. No niesamowity też to był wieczór, spotkanie i takie wydarzenie. No, a w ogóle znamy się od lat. Bo większość z nich działa dalej artystycznie. Więc... No, Joanna Kołaczkowska działa po prostu u nas, tak, w Trójce. Tak. Można ją usłyszeć w porankach, w urywkach z kalendarza. Ale teraz to nie będą urywki z kalendarza, tylko to będzie sketch Brzydki Książę. Proszę Państwa, w bajkach często tak bywa, że korona lgnie do korony, serce lgnie do serca. A teraz historia o księciu srebrnym, co lgnął do orzenku. A i co? No co? Nie jestem chyba taki brzydki, nie? O, jestem, ma. Się śmiejcie, ale dla mnie to jest problem, ja się muszę ożenić. Ludzie na mieście gadają, że królewicz, który nie ma żony, jest kawalerem. Aha, to jest problem straszny, ja go zaraz rozwiążę. Och, mistrzu! Och, królewiczu! Nie, chodź tu, chodź. Słuchaj, ja się muszę ożenić, co mnie radzisz? Ożeń się! Dzięki. A jak? A daj ogłoszenie do gazety. Wysoki, szczupły, piękny jak królewicz z bajki. Czekaj. A czy się nie zgłoszą same stare brzydkie? Oczywiście, stare brzydkie, kostropate. Nie, to ja chcę młodą i piękną. A młodą i piękną, tak, chcesz? I mądrą. O, coś mi się wydaje, królewiczu, że chcesz w starokawalerstwie śmierci doczekać. A jak ty taką znajdziesz? Od czego mam ciebie? Mnie nie bierzemy pod uwagę. Nie jestem ani młoda, ani mądra, ani piękna. Ale ty mi powiedz, gdzie ja mam takiej szukać. Królewiczu, to jest tak. Za siedmioma górami, za siedmioma dolinami jest Dąbek. Od Dąbka 3 dni w lewo dojdziesz do Brzuski. Od Brzuski 3 dni prosto dojdziesz do jeziora. Jeziora obejdziesz, dojdziesz do Głazu. Na Głazie siedzi Zosia i ona jest piękna. Zapamiętam? Ja ci dam mapę z zaznaczonymi pięknymi kobietami. A, to teraz trafię. W drogę. Raz, dwa, Kiedyż on wróci? Co dzień będę stawiał kreskę na murze. Co tydzień krzyżyk. a na Mieczysława pół litra. Bo ja Mietek jestem. Przeszedłem już dwie góry, dwie rzeki. I dalej nie pójdę, nie chce mi się. A sesiędę, może się zjawi kto piękny. Halo! Czy jest to kto piękny? Jest. Gdzie? Krok prosto i dwa kroki w lewo. Raz, odsuń się. Dwa. Tutaj? A, ja! Dzięki, dziękuję. Królewiczu, a co ty robisz w tych stronach? A żony szukam. Uciekła? Jeszcze nie. To ucieknie. Na razie szukam kandydatki na żonę. To ciekawe, bo ja kandydata na męża, słuchaj. A jakby się okazało, że twoja żona i mój mąż to my? Poszukiwania byłyby proste. To nie my. Dobrze, dobrze, w porządku. Jestem brzydka. Prawie tak jak ty. I tym bardziej apeluję do twojego sumienia. Bierzmy ślub. Przecież to nieludzkie mieszać to jeszcze dwie niewinne osoby. A pewno. Dobra, co ja będę chodził gdzieś. Ty jesteś młoda, ja inteligentny. Coś pięknego po drodze się kupi. Chodźmy do mnie, mieszkam tam, za dwiema górami, dwiema rzekami, chodź. Tymczasem na zamku. Nuda. Raz na raz, poza góry rzek. Wyszliśmy na brzeg, jesteśmy. Już? Tak, będziemy przed chwilą w kościele. Ksiądz dał nam ślub, trochę narzekał, że dwoje takich brzydkich naraz to przesada. Myślałem, że żarty co robimy. No. A się zgodził. Królewiczu? Hanna. Co? Hanna. Poczekaj na mnie przy tym mikrofonie. Co? Królewiczu? Co to za chałtura? Gdzie twoje ideały? Och, mistrzu, ideały to piękna rzecz. Tylko ta siódma góra i siódma rzeka cholernie daleko. Znowu wrócę do sztuki, bo może nie usłyszałem, kiedy będzie premiera tej sztuki? Jesienią, we wrześniu tego roku planujemy pierwszą premierę, chyba 8 czy 9 września. Nie pamiętam teraz dokładnie. No to solidna praca, bo to już pracujecie kilka miesięcy nad tym przedsięwzięciem. No bo to też przez to, że w ogóle na co dzień wykonujemy mnóstwo swoich miłych obowiązków, jakim są występy Kabaretu Młodych Panów z najnowszym programem premierowym, to jest chore. No ja jeszcze czasami właśnie stand-up, telewizja. Tak, programy telewizyjne i tak dalej. No pracujemy, a tu jest trzeba naprawdę mocno przysiąść do spektaklu. To są naprawdę mocne, intensywne próby. Nasz mistrz daje nam no, wielki popalić. Aktor komediowy, tak. I też świetny reżyser, bo Jerzy Bończak ma na koncie mnóstwo takich właśnie teatralnych, tak, realizacji tekstów komediowych. No i tutaj nie ma, wiesz, my na co dzień w kabarecie sami się reżyserujemy. Czasami coś sobie, wiesz, odpuścimy, a on nam nie odpuszcza i to jest fajne. I myślę, że tym bardziej będzie bardzo fajny efekt tej naszej pracy. No bo też jest trudność taka, że to nie jest wasz tekst, tylko to jest tekst Janusza Onufrowicza. Tak, tak, tak. I tutaj... Więc troszkę inaczej się gra czy tekst. No bo jak tworzysz, to od razu myślisz o tej postaci, o tej sytuacji, jak my robimy sketch. A tu trzeba się w to wszystko wczuć. I no i też jak się okazuje właśnie na takich próbach, bardzo różne są sposoby podawania. One też są trochę inne niż podawanie żartu na estradzie. No inaczej się troszkę jakby gra, przynajmniej z tego, co... Nie tyle środków wyrazu, mniej środków wyrazu niż w kabarecie, prawda? No właśnie, ale z drugiej strony, co jest fajne, bo w teatrze i jest jeszcze rekwizyty są, scenografia, która też ci pewne sytuacje pomaga. Nie musisz sobie wyobrazić, że siadasz na kanapie, bo siadasz na prawdziwej kanapie, która już powoduje pewne gesty i ruchy, że zachowujesz się bardziej naturalnie niż na udawanym krześle, które jest kanapą. Reżyser krzyczy na was? Nie, jeszcze nie ten etap. Myślę, że spokojnie, spokojnie go do tego momentu doprowadzimy. To jest jeszcze taki etap spokojnego tłumaczenia, ale już też nie... Na początku, tak właśnie jak były pierwsze czytania, to troszeczkę nam jakby odpuszczał, tak nas słuchał, ale jeszcze właśnie całkiem niedawno był na naszym programie, tym najnowszym, i zobaczył, że, jak to stwierdził, zobaczyłem, że umiecie grać i umiecie podawać. Skończyło się, panowie. U mnie będziecie to samo robić na próbie. Musimy się już niestety żegnać. Naszym gościem, naszym i państwa, był Robert Korulczyk, gwiazda sceny, gwiazda kabaretu młodych panów i za chwilę aktor teatralny. Nie możemy się doczekać. Robercie, bardzo dziękujemy. Również państwu bardzo dziękuję i gorąco i serdecznie pozdrawiam w imieniu całego zespołu Kabaretu Młodych Panów. A ja z mojej strony przypomnę tylko, że już 6 kwietnia w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbędzie się finał 36. turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Oczywiście koniecznie trzeba tam być i my też będziemy tam z mikrofonem. Kłaniamy się państwu, dziękujemy realizatorom. Wierzę przez RZ, bo szczerość. Wierzę przez RZ, bo wierność. Marzę przez RZ, bo marno stoi szczęście pod latarnią. Czemu ty tam stoisz, szczęście? Czemu bliżej nie podejdziesz? Bliżej podejść mi się nie chce, bo ja jestem głupie szczęście. Szczerze przez RZ, bo szczerość. Wierzę przez RZ, bo wierność. Marzę przez RZ, bo marność. Nutkę trąćmy więc cmentarną. Igłę sobie wbił w przedramię gówniarz przez U kreskowane. Wyszła igła z drugiej strony, wśród mogiłek, wśród zielonych. Ufaj zawsze U otwarte, choć ufanie jest szaleństwem. W czasach, kiedy krwi braterstwo może skończyć się kalectwem. Szedł Pan Jezus do ośrodka, aby zarażonych spotkać. Lecz miejscowi chrześcijanie zatrzymali Go na bramie. Czemu Ty tam, Panie, wchodzisz? Przecież Tobie się nie godzi. Musiał wyjść. Autopromocja. Początki nie były łatwe. Najpierw wyrzucono go z przedszkola, potem relegowano dyscyplinarnie ze szkoły. Tak, ze szkoły wyleciałem właśnie z wszystkich przedmiotów. Z Polaka też? Z wszystkich. Przestała mnie interesować twórczość, zaczęła mnie interesować życie. Bunt. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie prozaik, speleolog, laureat Nagrody Literackiej Nike Wojciech Kuczok. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No.